जब श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो बलराम जी बन करके वही उनके साथ साथ जाते हैं। बलराम जी और कोई नहीं, राधा रानी बलराम जी हैं। मूछ तो उगती नहीं बलराम जी के भी, आप जानते ही हो, है ना, और गोरे गोरे है ही हैं, हैं? और उम्र थोड़ी है ही है, तो वही और नीले वस्त्र से प्रेम राधा रानी का भी है और बलराम जी का भी है, तो वही जो है वो धोती बांध करके और नीली पोशाक पहन करके और मुकुट बांध करके और लकुट हाथ में ले करके वही कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के और सखा बन के दोनों खूब गले लगते हैं, है ना, दोनों खूब एक दूसरे को प्यार करते हैं। नंद बाबा कहते हैं वो हो बलराम और कृष्ण की कितनी प्रीति है, है? और उधर का उधर तो बलराम के रूप में स्वयं राधा रानी है। अब ये क्या हुआ, देखो ये रूप भंग हो गया। रूप भंग हो गया क्या कि वन में कृष्ण के साथ जाने के लिए प्यारी का रूप छोड़ करके सखी का रूप छोड़ करके उन्होंने सखा का रूप ग्रहण कर लिया। वो जानती हैं कि यदि श्याम सुंदर मेरे बिना वन में जाएंगे तो न तो वो गाय चरा सकेंगे, न बांसुरी बजा सकेंगे, न जमुना में जल विहार कर सकेंगे, हैं? न ग्वाल बालों के साथ खेल सकेंगे, मेरे बिना तो उनको कोई सुख मिलेगा नहीं। तो उनको तो सुख तब मिलेगा जब मैं उनके साथ रहूंगी। तब उन्होंने अपना रूप भंग कर दिया, रूप भंग कर दिया। ये अद्भुत प्रसंग है। जैसे पहले पहल सेवा करने के लिए अपने को एक रूप में लेना पड़ता है, राधा रानी कौन है? राधा रानी खिलाने के समय माता है, सलाह देने के समय मंत्री है, कभी बिहार के समय पत्नी है, और दल में घूमने के समय वो मित्र हैं। आप नाना रूप में कृष्ण के साथ रह करके वो कृष्ण को सुख पहुंचाती हैं। यदि भक्त ने अपना रूप वो प्रेम की पराकाष्ठा में रूप बंधता नहीं है, भक्त का रूप भी टूट जाता है। अच्छा आप देखो भगवान का रूप है ना, बोले भगवान कभी उनका मन होता है तो अपनी भक्त के अपने भक्त की गोद में बालक बन करके किलकारी मारते हैं, और कभी सखा बन करके उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हैं, और कभी माँ बाप बन करके अपने भक्त को ही गोद में ले लेते हैं, कभी स्वामी बन करके सिंहासन पर बैठते हैं और उनका भक्त भक्त उनको चवर डुलाता है। तो प्रीति का अर्थ यह हुआ कि जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां न तो भगवान अपने को एक रूप में रख पाते हैं, सर्व रूप में हो जाते हैं, न भक्त अपने को एक रूप में रख पाता है, सर्व रूप में हो जाता है, और न तो भक्ति ही अपने को एक रूप में रख पाती है, वो सर्व रूप में हो जाती है। तो स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ये आप देखो एक ही भक्त का सर्व भाव है ना, एक ही भक्त का, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जब भगवान देखता है कि हमारा भक्त तो पत्नी के भाव में डूब रहा है तो वो पति बन करके आता है, और जब देखता है हमारा भक्त माँ बाप के भाव में डूब रहा है तो बालक बन के आता है, जब वो देखता है कि हमारा मित्र मित्र के भाव में, हमारा भक्त मित्र के भाव में है तो मित्र बन के आता है, जब वो देखता है हमारा भक्त दास के भाव में है तब वो स्वामी बन के आता है। भगवान अपने भाव को भगवान रूप जड़ नहीं है और भक्त भी रूप जड़ नहीं है और भक्ति भी रूप जड़ नहीं है। प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान की सेवा, प्रत्येक रूप धारण करके भगवान की सेवा, ये गोस्वामी जी का एक दोहा है, बानर भे हनुमान। जब रुद्र भगवान ने देखा, शिव भगवान ने देखा कि शंकर ये रामचंद्र हमारे इष्ट देव तो अब वनचारी होकर के वन वन में विचरण कर रहे हैं, तो बोले कि जब वो नर बने तब मैं भी नर बन के उनके साथ कैसे रहूं, बराबर ही हो जाएगी। वो जब नर बने तो मैं नर बन के रहूंगा तो बराबर ही हो जाएगी, तो वो बानर बन गए। नर से छोटा होता है ना, बानर छोटा हो गया, हो गया। जब शेष की गोद में बैठे रहते हैं भगवान, तब ऋषि महर्षि लोग, वो शेष साई जो प्रभु हैं, उनकी स्तुति वेद की ऋचा बोल के करते हैं। और जब भगवान आके निकुंज में गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ खेलते हैं, तब वो ऋषि के साथ नहीं रहते हैं, ऋषि के रूप में नहीं रहते, तब वो भौरे बन करके गुंजार करते हैं, तब वो पक्षी बन करके कलरव करते हैं। देखो ये ऋषि का रूप भंग हो गया, हो ऋषि का रूप भंग हो गया। जब भगवान शेष साई हैं, तब ऋषि जो है वो भगवान की आराधना कर रहा है, मंत्र बोल रहा है वेद का। और जब भगवान बनचारी बन गए तब वो पक्षी बन के कलरव कर रहा है। जब वो रास लीला में नाच रहे हैं तब भ्रमर बन करके गुंजार कर रहा है। उसको अपने रूप से मतलब नहीं है कि मैं भ्रमर हूं, कि मैं पक्षी हूं, कि मैं ऋषि हूं। प्रेम जो है वो रूप को बदल देता है। भगवान को भी कि मैं निराकार हूं, कि मैं निर्गुण हूं, कि मैं सगुण हूं, कि मैं साकार हूं, कि मैं पति हूं, कि स्वामी हूं, कि सखा हूं, इन सब रूपों में भगवान का कोई आग्रह नहीं है। और क्या धर्म और क्या अधर्म और क्या पाप और क्या पुण्य और क्या क्रिया और क्या विक्रिया, हमें तो अपने सर्वस्व के द्वारा, सर्व क्रिया के द्वारा ईश्वर की आराधना करनी है। यदि धर्म का फल हमें लेना होता तो केवल धर्म के द्वारा ही हम भगवान की आराधना करते, परंतु धर्म का फल तो हमें नहीं लेना है, उनको देना है। वो जिस क्रिया से प्रसन्न होंगे वो क्रिया करके हम उनकी आराधना करेंगे, कि जिस क्रिया से हमको उत्तम फल मिलेगा उस क्रिया के द्वारा हम भगवान की आराधना करेंगे। ये प्रेम की बात है, धर्मात्मा लोगों की बात नहीं है। बोला धर्मात्माओं की बात सुननी हो तो हमसे मनुस्मृति की बात सुन लेना, बोला मनुस्मृति की कथा सुना देंगे। ये प्रेम की बात है। और खास करके मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि सूत्र की जो व्याख्या है ना, वो इतनी साफ है नहीं। कोई कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रूप, ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप को भंग कर दो, कोई कहते हैं सत्व रज तम त्रिगुण को भंग कर दो, है ना, कोई कहते हैं त्रिपुटी को मिटा दो, त्रिरूप भंग पूर्वकम। तो वेदांत के प्रसंग में त्रिपुटी मिटाई जाती है बोला, और एक ईश्वरवाद के प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु रूप मिटाया जाता है। समाधि लगानी हो तो सत्व रज तम मिटाया जाता है। लेकिन ये तो प्रेम का, ये तो भक्ति का प्रसंग है ना। प्रेम में तो तीन ही चीज है, एक तो अपना प्रीतम है और वो हमारा सब कुछ है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, और ये कई व्यक्ति माँ भी होवे और बाप भी होवे कैसे बन सकता है? माँ हो तो स्त्री हो और बाप हो तो पुरुष हो। लेकिन ये देखो ईश्वर का रूप भंग हुआ कि नहीं, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। माता का रूप भंग होकर के तब पिता का रूप बना और पिता का रूप भंग होकर के तब माता का रूप बना है? तो वही जो माँ के रूप में चाहता है उसके सामने माँ बन करके आया। एक ही बात कहता, हे प्रभु हम तो तुम्हें अपनी माँ के रूप में देखना चाहते हैं। माँ बन के झक आ गया। उसने कहा प्रभु अब बाप के देखे बिना तो नहीं रह जाता है, कर लो है ना, बाप भी बन गया। तुम्हें वो बंधुष्ट, तुम ही हमारे भाई बंधु हो, कर लो भाई बंधु भी है, तो तुम ही हमारे सखा हो। तो मेरी नाते अनेक मानिए जो भाव है, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तुम हित हो, हम इतने जानते हैं तुम्हारा स्वरूप क्या है, तो तुम्हारा स्वरूप केवल हित है। हित हित माने प्रेम। वैसे पारिभाषिक रूप में प्रेम से विलक्षण अर्थ में हित शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तुम हित हो। तो हितु, अब देखो ठाकुर जी का रूप क्या है, कि वो अपने प्रेमी के लिए प्रियतम पति हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, माता हैं, बालक हैं, बालक हैं। अपने प्रेमी के लिए पत्थर की मूर्ति हैं, अपने प्रेमी के लिए वो बहती हुई गंगा जी की धारा हैं, अपने प्रेमी के लिए सूरज हैं, चंद्रमा हैं, सब हैं। तो उधर प्रेम ने ईश्वर की एक आकृति को, एक रूप को मिटा करके सर्वरूप कर दिया, और इधर प्रेमी एक रूप लेके गया था। जब गया पहले पहल तो बोला हम दासी के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। पहला रूप यही था। वैसे तो कहते हैं यूं कि पहले देख देख के मजा ले रहा था। ये भक्त लोग पहली बात ये मानते हैं कि देख के जो मजा आता है वो दूसरा है, और संबंध से जो मजा आता है वो दूसरा है। जैसे चंद्रमा को देख के मजा आता है, बोला, पर चंद्रमा मेरा है ऐसा कुछ भान होता है कि चंद्रमा मेरा मालिक है कि मित्र है कि स्वामी है, है कि सखा है, कोई भाव होता नहीं होता, पर देख के मजा आता है। तो ऐसे कई भक्त ऐसे होते हैं जो आंख बंद करते हैं और हृदय में ईश्वर की एक तस्वीर, एक मूर्ति सामने आती है और देख के आनंदित हो जाते हैं। इससे भी पहले समझो बाहर एक चित्रपट है, बाहर एक मूर्ति है, प्रभु के दर्शन हो गए। आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो इनका नाम भक्त नहीं है भला, इनको भक्त की कोटि में नहीं मानते हैं। जिनको जो देख लेते हैं बस, चंद्रमा की तरह देख लेते, आज चांद है, चांद का दर्शन कर लो, तो हिमालय में गए बोले गंगा जी का दर्शन कर लो, देखो कहे सूरज भगवान को प्रणाम कर लो, तो ये दर्शन तो है लेकिन संबंध नहीं है। इसी तरह से अपने हृदय में कोई ईश्वर का ध्यान तो करे परंतु रिश्ता ना हो। अरे महाराज लोग बताते हैं, वो देखो ना वो जो सभा में बैठे हैं सबसे ऊपर, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, बोला। ये सारी सृष्टि में जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो हमारा रिश्तेदार है, बोला। उसको देख देख के मजा नहीं लेना, उससे रिश्ता जोड़ के मजा लेना। तो रिश्ता जोड़ने में बोले हम दासी तुम स्वामी, ये होता है। तो एक दृष्टि से देखो तो हम दास हैं और ईश्वर जो है वो मालिक है। वो कैसे है कि उसके हुकुम में सबको चलना पड़ता है। जितने देहधारी हैं सबको, वो जब जी साहब में शुरू में ही इस बात का बहुत वर्णन है कि जो ईश्वर को हुक्मी के रूप में जान लेता है ना, हुक्म देने वाला है, जिसने पहचान लिया कि हुक्म उसी का चलता है और हम तो उसको उसके हुक्म को मानने वाले हैं, उसको मजा आ गया। तो ये धरती उसके हुक्म से जमी हुई है, नहीं तो ये बिखर जाती कण कण या गल जाती। धरती जमी हुई है ईश्वर के हुक्म से, पानी बहता है ईश्वर के हुक्म से, सूर्य चंद्रमा आग ये अपना अपना काम करते हैं ईश्वर के हुक्म से, हवा चलती है ईश्वर के हुक्म से, आसमान सबको अपने पेट में रखता है ईश्वर के हुक्म से, और इन्हीं पांच भूतों से जिनका शरीर बना है वो सब के सब शरीरधारी ईश्वर के हुक्म में है। ज्ञानी उससे बाहर नहीं बना, वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है वो तो ईश्वर की आत्मा है, और जो देहधारी ज्ञानी है, देहधारी अज्ञानी है, व्यवहार में जो है वो कोई ईश्वर के हुक्म के बाहर नहीं है। क्यों बोले, सांस के लिए हवा तो उससे ले रहे हैं, पंखा तो उसका चलता है, रोशनी उससे लेते हैं, मकान रहने के लिए धरती उसने दी है, और उसके उसके घर में रहो और उसकी रोशनी लो उसके पंखे में, उसके चलाए हुए पंखे में सांस लो और उसका हुक्म न मानो, ऐसा कैसे होगा। तो सारी दुनिया उसके हुक्म में है और हम सब भी उसके हुक्म में है, उसका हुक्म चलता है। तो बोले फिर क्या हुआ, तब तो नित्य दास, जो उपाधि में बैठा हुआ है ना, जो रेलगाड़ी के डब्बे में बैठ गया उसके लिए ड्राइवर है, गार्ड है, ऐसे ही तो कुछ बोलते हैं ना, तो गार्ड है, है? और महाराज वो गार्ड ही है कौन, जो सबको सबको नचाता है, वो वही नचाने वाला जो ना। तो सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, ये जितने जीव हैं सब नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, और जब तक ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की उपाधि धारण करके बैठे हैं तब तक उपाधि को ईश्वर नचाता है, और उपाधि को जो ईश्वर नचाता है तो जो उपाधि को पकड़ के बैठा है उसके नाचने से नाच रहा है। जिस झूले पर बैठे हो ना उसको घुमाने वाला कौन है, ये शरीर के झूले पर बैठे, अंतकरण के झूले पर बैठे, इसको झुलाने वाला कौन, इसीलिए बोले नित्य दासा, ये जो जीव भाव में स्थित है वो भगवान का नित्य नित्य दास है, जीव भगवान का नित्य दास होता है। तो एक बार किसी ने कहा कि बाबा, उड़िया बाबा जी महाराज से कहा कि तुम तो ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो कि जीव ब्रह्म है, अब जीव को दास कैसे बताते हो, तो बोले भाई हम जीव को ब्रह्म नहीं बताते हैं, हम जीव साक्षी को ब्रह्म बताते हैं, जो कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न है ना उपाधि के संबंध से युक्त है वो जीव है, और जो उपाधि के संबंध से मुक्त है कूटस्थ वो ब्रह्म है, आभास ब्रह्म नहीं है, कूटस्थ ब्रह्म है। तो आभास का तो बाद हो जाता है ना, इस जीवत्व का तो ब्रह्म ज्ञान से बाद हो जाता है, तब कब बोले जीव साक्षी ब्रह्म है, अच्छा ईश्वर ब्रह्म है कि नहीं, ईश्वर साक्षी ब्रह्म है, ईश्वर में भी जो कूटस्थ अंश है वही ब्रह्म है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत कर्ता अंश है वो ब्रह्म नहीं है, उसमें जो कूटस्थ साक्षी है वही ब्रह्म है। तब व्यवहार में जो ईश्वर और जीव है इनका संबंध क्या हुआ, इनका संबंध ये हुआ कि ईश्वर स्वामी है और ये जीव नित्य दास है, और इस अपनी दासता को समझ ले अगर ये जीव, बहुत मजेदार है वो, समझ में मजा, आनंद समझने में, मान लेने में उतना मजा नहीं है जितना समझ लेने में इसको मजा है, नचाता है। तो क्या बढ़िया है कि हम नाच रहे हैं किसी के सामने और वो हमको नचा रहा है, ये बनरा और बनरी बोले राम मेरा दूल्हा, मैं राम के दुल्हैया, बहुत आनंद वो नचा रहा, नित्य दास है ये। परंतु जब ये दासता सेवा अपनी गाढ़ अवस्था को पहुंचती है तब ये कांता बन जाती है, ये है ना इसमें त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांतात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तो नित्य दास्यात्मक अथवा नित्य कांतात्मक, नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। तो नित्य दास और नित्य कांता, तो जहां ऐश्वर्य पूर्वक परमात्मा है वहां नित्य दास हो जाओगे, और जहां नित्य माधुर्य के साथ परमात्मा है वहां नित्य कांता हो जाओगे। ये प्रेम की महिमा है, मन दो हुआ, एक तो ऐश्वर्य मिश्रित ईश्वर रूप और एक ऐश्वर्य रहित ईश्वर रूप, ये ईश्वरता भी ये मालिकपना हर जगह नहीं चलता है, वो बोझ हो जाएगा। ईश्वर ईश्वर को कहो कि हे ईश्वर तुम हर समय देखो दोनों हाथ तो यों करो ऐसे, और ऐसे सिर अपना थोड़ा टेढ़ा करो हैं, और कमर टेढ़ी करो, और 24 घंटे ऐसे खड़े रहो हमारे सामने, तो तुम ईश्वर के प्रेमी हुए कि तकलीफ देने वाले हुए। सोचो अगर ईश्वर हर समय ऐसे ही रहे, हर समय ऐसे ही रहे कि उसका सिर एक तरफ झुके, बाएं झुके चाहे दाएं, इसके लिए लड़ाई हुई वृंदावन में, लख चले मुकदमे लड़े, मुकदमा हुआ अदालत में, मुकदमा हुआ। एक लालजी शरण जी हैं, अभी जिंदा हैं, अभी आए थे थोड़े दिनों पहले यहाँ वृंदावन में, तो वो मुकुट बांधते थे ऐसे दाहिने को, और निम्बार्क संप्रदाय वाले मुकुट बांधते थे बाएं को। तो उन्होंने कहा नहीं दाएं नहीं बांधना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बाएं नहीं बांधना चाहिए, और दोनों संप्रदाय के लख इकट्ठे हुए, फौजदारी हुई भाई, अंग्रेजों का जमाना था। तो मुकदमा गया मजिस्ट्रेट की अदालत में, वो अंग्रेज था, उसने दोनों ओर की बात सुनी तो उसने फैसला लिख दिया कि न दाहिने न बाएं बिल्कुल सीधा बांधा जाए। मुझे ही आ गया है ना, बड़ा ही आनंद आया है ना। देखो उनका भाव ये था कि जब सिर दाहिने को लटकता है मुकुट से तो प्रिया जी बाएं रहती हैं, उनके ऊपर दृष्टि रहती है, इसलिए सिर बाएं लटकना चाहिए। और वो कहते थे कि जब बाएं को मुकुट लटकता है तो मुकुट की छाया प्रिया जी के ऊपर पड़ती है, तो थोड़ी नम्रता से सिर झुकाए हुए और प्रिया जी के सिर पर छाया किए हुए श्याम सुंदर खड़े हैं। इस भाव को लेकर के दोनों में लड़ाई हुई, दाहिने की बाएं। अब सोचो अगर भगवान दाहिने या बाएं सिर करके खड़े रहते हो तो जड़ मूर्ति में और चलते फिरते भगवान में क्या फर्क पड़ेगा है? तो प्रेम का अर्थ ये हुआ कि भगवान हमेशा दाहिने खड़े रहे हैं, हमेशा बाएं खड़े रहे हैं, है ना। अब हमेशा एक ही तरह का भोग, एक दिन भगवान ने कह दिया कि हमको दही बड़ा अच्छा लगता है, तो महाराज रोज मनो दही बड़ा उनके सामने रखा जाने लगा, है ना। अब खाते खाते उब जाएंगे कि नहीं उबेंगे, उसको भी बदलना पड़ता है कि भाई भगवान को कढ़ी पसंद आ गई और रोज कढ़ी खाओ, है ना, ये नहीं। तो ऐश्वर्य जो है उसको छोड़ करके भगवान मधुर बन जाते हैं, इसीलिए जब कभी उनकी मौज होती है तो धरती में लेटते हैं, है ना, लोट लोट के धरती में लोट लोट के खेलते हैं। कभी उनकी मौज आती है तो जल विहार करते हैं, कभी उनकी मौज होती है तो छिटकी हुई चांदनी में जा करके आनंद करते हैं। अब उनसे ये कहना कि नहीं हमेशा तुम चांदनी में ही रहना, है ना, तो नहीं भाई, गर्मी के दिन आते हैं तो जल विहार करते हैं, वर्षा के दिन आते हैं तो पहाड़ की गुफाओं में घुसते हैं। तो ये इसका अभिप्राय ये है कि ऐश्वर्य को ही लेकर के अगर कोई हर समय यही कहे कि ऐसा साफा सिर पर बंधा रहेगा और ऐसा टोप लगा रहेगा और ऐसा ऐसा कोट पहने रहेंगे, इस तरह अगर कोई आग्रह करे कि ऐश्वर्य वाला वेश ही हमेशा रहे, तो ये तो कोई प्रेम की बात नहीं हुई। तुम भगवान को सुखी रखना चाहते हो कि भगवान को बांध के रखना चाहते हो? तो तीनों रूप तोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम की जब आखिरी दशा आती है तो जो भक्त दास का काम करता है उसी को भगवान उठा के, पहले जो देख देख के मजा लेता था उसको बोले एक गिलास पानी ले आओ, जब पानी लेके आया और चरणों पर सिर रख दिया तो भगवान ने उसका सिर उठा के छाती से लगा लिया, है ना। जब छाती से लगाया तब उसके मन में आया कि अरे मैं सखा क्यों हुआ, सखी क्यों न हो गया, है ना, तो भगवान ने कहा बन जा सखी। तो रूप तोड़ने का अर्थ यह हुआ, रूप तोड़ने का अर्थ हुआ कि सेवा में जड़ता नहीं आवे, सेवक में जड़ता नहीं आवे, भगवान के रूप में जड़ता नहीं आवे। ये तीनों चिन्मय हर समय जैसा जैसा संकल्प भक्त जैसा संकल्प करता है वैसा रूप भक्त का होता जाता है और भगवान का होता जाता है, और ऐसी सेवा भी होती जाती है, और भगवान जैसा जैसा संकल्प करता है वैसा वैसा रूप भगवान का भी होता जाता है, सेवा का भी होता जाता है और भक्त का भी होता जाता है। तो त्रिरूप भंग पूर्वकम का, त्रिरूप भंग पूर्वकम का अर्थ है कि प्रेम ने महाराज, प्रेम ने वो एक है ना, सखी नस रमणो नाहम रमणीति विदा वयो रास्ते, प्रेम रसे नो भय मन इव मदनो निष्पिपेश बला, अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा हृदय में जागृत हुई तो उसने क्या किया, एक सिल बट्टा लिया है? सिल बट्टा लिया और प्रेमी और प्रियतम दोनों के मन को मिला करके उस सिल पर रख दिया है? और प्रेम के रस से उसको सींच करके और वो पीसा कि दोनों का मन एक हो गया, दोनों का मन एक हो गया, माने अब न तो क्रिया का बंधन रहा, न रूप का बंधन रहा, न समय का बंधन रहा, न स्थान का बंधन रहा, हर है जो रूप सब उसके संकल्प पर उसके मन के अनुसार नाचते हैं। केवल भगवान के संकल्प से प्रेमी नहीं नाचता है, प्रेमी के संकल्प से भगवान नाचते हैं। इसलिए प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम है। इसलिए रूप की जिद मत करो, इसलिए अपने अपने रूप की भी जिद मत करो, अपनी सेवा की भी जिद मत करो, सिर्फ प्रेम करो। प्रेम जो काम करवावे सो काम करो है? और प्रेम जिस रूप में तुमको रखे उस रूप में रहो। रागी बना के रखे, बैरागी बना के रखे है? घर में रखे, बाहर रखे, स्त्री बना के रखे, दासी बना के रखे, बच्चा बना के रखे, मित्र बना के रखे, प्रेम जिस रूप में रखे उस रूप में रहो है? और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान जिस रूप में आवे उस रूप में उनको प्रेम दो। और जिस क्रिया से भगवान प्रसन्न होवे, जा भेसा मारा साई रीजे सोई भेस भरोंगे। जैसे भगवान प्रसन्न होवे कैसे का उलट के पलट के का तेरा शरीर तेरा मन तेरा प्राण तेरी बुद्धि है। जैसे मोम होवे ना मोम, और उसकी चाहे जैसी शक्ल बना दो, बच्चा बना दो कि बूढ़ा बना दो कि लड़का बना दो कि लड़की बना दो, क्योंकि प्रेम द्रवावस्था में है। इसी प्रकार प्रेम से जिसका चित्त द्रवित हो गया है, वो द्रवित पिघला हुआ जो चित्त है उसको चाहे जैसा बना करके रखो, माने भक्त अलग भगवान अलग सेवा अलग, इन सब बातों को भुला करके प्रेम करो, प्रेम करो भगवान से, केवल प्रेम करो। ये मत देखो कि क्या रूप है और क्या क्रिया है और क्या मैं हूँ और क्या वो है, क्योंकि सब एक ही है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही भगवान, प्रेम ही भक्त और प्रेम ही सेवा। अच्छा, अब आगे का प्रसंग फिर कल सुना। नित्य कांता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। त्रिरूप भंग पूर्वकम् भगवान को जैसे मौज हो वैसे ला कर अपने घर की थी, अपने घर की वस्तु चाहे जैसे उनसे दो हो। और एक लीला आती है ब्रज में, एक दिन जसोदा मैया ने पूर्णमासी माता जी को बुलवाया, तो जब जाके ग्वालिनी ने पुकारा कि पौर्णमासी जी माता जी आओ है? तो बोली अभी मैं गोपाल लाल की सेवा कर रही हूँ, समय नहीं है भागो। बोली अरे माता जी जसोदा मैया ने बुलवाया है, है? 5 रुपया दक्षिणा है, लड्डू का भोजन है, है? तो बोली कि अरे सखी ऐसा है तब तो कोई बात नहीं, गोपाल जी तो अपने घर के हैं, बाद में इनकी सेवा पूजा हो जाएगी है? चलो पहले है? चलो पहले 90 रुपया ले आए। तो ठाकुर जी तो अपने घर के हैं, तिजोरी में बंद हैं दिल के, वो कहीं जाते थोड़े ही हैं। जैसे मौज हो वैसे उनके साथ खेलो। कल गोविंद भाई ने एक बहुत बढ़िया बात याद दिलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी आए ब्रज में, तो निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर और श्री कृष्ण की मूर्ति, तो जब गोस्वामी जी दर्शन करने गए, क्योंकि गोस्वामी जी को तो सब जगह अपना इष्ट देव सोचता था, सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जोर बंदो सवय राम के नाते, गोस्वामी जी बंदो सवय राम के नाते, तो गए दर्शन करने को। दर्शन करने को गए तो वहां परशुराम जी महाराज से बैठे, ब्रज के एक बड़े अच्छे महात्मा निम्बार्क संप्रदाय के परशुराम जी थे, तो वो बोले कि अपने अपने इष्ट को नमन करत सबको, परशुराम अन्य इष्ट को नमन सो नमे तो मूर्ख हो, गोस्वामी जी पर जिंग कस दिया। बोले तुलसीदास देखो अपने अपने इष्ट को सब लोग नमस्कार करते हैं और तुम हमारे इष्ट को नमस्कार करने आए हो। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हम तो अपने ही इष्ट समझ के आए थे, अब तुमने ये जोड़ लिया कि ये हमारे ये तुम्हारे, तो ठीक है हमारा भी यही है, हैं? तो वही है ना, और कृष्ण भय रघुनाथ, मुरली और मुकुट एक और कर लिया, मोर मुकुट एक तरफ डाल दिया, बांसुरी एक तरफ फेंक दी, और हाथ में धनुष बाण लेकर के सीधा स्वर्ण मुकुट हीरक जटित रामचंद्र होके खड़े हो। मतलब यह है कि न तो भगवान ने ये जिद रखी कि हम मोरई मुकुट पहनेंगे और बांसुरी रखेंगे, है ना, ये भगवान ने अपना रूप बदल के भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव की रक्षा की। एक बिल्लो मंगल का प्रसंग है, बहुत बढ़िया है। बिल्लो मंगल जी महाराज गए दर्शन करने के लिए अयोध्या में, तो राम की मूर्ति धनुष बाण हाथ में, वो तुलसीदास जी से भी पहले की कथा है, वहां भी अयोध्या वालों ने व्यंग कस दिया कि क्यों ग्वारिये से संतोष नहीं हुआ तब ना हमारे महाराजा के पास आयो। आखिर गांव के ग्वारिये में क्या मन लगेगा। तो बिल्लो मंगल जी ने कहा कि विहाय कोदंड शरान मुहूर्तम गृहाण पाणव मणि चारु वेणो मायूर बर्हम चनजोत्तमांगे सीतापते त्वाम प्रणमामि पश्चात। हे सीतापति पहले ये धनुष बाण दोनों फेंक दो और दो घड़ी के लिए जिसमें मणि जटित है ऐसी वो बांसुरी अपने हाथ में लो और मयूर मुकुट अपने सिर पर बांधो तब तुमको प्रणाम करूंगा। वो हमारा तो रामचंद्र भगवान ने भी ये जिद नहीं रखी कि हम इसी रूप में रहेंगे, उन्होंने जट उन्होंने भी बांसुरी ले ली। एक कथा आती है कि एक बार द्वारका में सत्यभामा जी को तो यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई सुंदरी नहीं, और चक्र को यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई बलशाली नहीं, और गरुड़ जी को यह अभिमान हो गया कि मेरे समान कोई उड़ने वाला नहीं। अब महाराज जब सेवक को अभिमान हो जाता है तब वो सेवा से च्युत हो जाता है। अभिमान और सेवा इन दोनों का समावेश एक साथ नहीं हो सकता। सेवा करेगा तो विनयी होना पड़ेगा, उसको तो नीचे बैठाओ तो नीचे बैठे, उठाओ तो उठे, मोम का पुतला न बने आटे का पुतला न बने और सेवक बनना चाहे तो ये कैसे होगा। तो सारे अभिमान पीसने पड़ते हैं भक्ति में। श्रद्धा भक्ति असल में अभिमान पीसने के लिए बनाई गई है। ये अभिमान को चूर्ण करने के लिए श्रद्धा भक्ति ये महौषध है। अब आ गया अभिमान तो सेवा कैसे हो। कृष्ण भगवान को होने लगा कर और सत्य भामा कहे हमारे समान और कौन सुंदरी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि तीनों का गर्व टूटना चाहिए, तो गरुड़ जी को बुलाया और बोले कि गरुड़ जाओ हनुमान जी के पास और उनको बुला के ले आओ, कुछ काम है कह देना। और गरुड़ जी उड़ते हुए गए हनुमान जी के पास। गए तो हनुमान जी ने कहा कि देखो जी हम तो अयोध्या नाथ के सेवक हैं और उनके ध्यान में मगन हैं, हमको तुम्हारे द्वारका नाथ से क्या लेना देना, हम नहीं जाएंगे। मन ही कर दिया अनन्य पाई। तो गरुड़ जी लौट आए तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उनसे जाके कहो कि अयोध्या नाथ ही बुला रहे हैं। द्वारका नाथ और अयोध्या नाथ ये दो नहीं होते हैं, अयोध्या नाथ बुला रहे हैं। अब तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए जब गरुड़ जी ने जाके ये बात कही, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए भगवान हमको याद कर रहे हैं। तो बोले गरुड़ अच्छा तुम चलो मैं आता हूं। तो गरुड़ जी बोले कि देखो मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहां और तुमको आने में न जाने कितनी देर लगेगी। उनको बड़ा अभिमान था अपने बेग का। तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और हम तुमको तुमको उठा के ले चले। तो हनुमान जी बोले अरे तुम चलो मैं रास्ते में मिलता हूं तुमसे। बोले कि जब मैं चल पड़ूंगा तब तुम क्या मिलोगे हमको। अरे नहीं नहीं आओ बैठो, भगवान ने आज्ञा दी है तुम बैठो हमारे पीठ पर। तो अब तो हनुमान जी ने नहीं मानी बात, नहीं मानी तो बोले कि नहीं हम जबरदस्ती ले चलेंगे तुमको अपने पीठ पर। तो हनुमान जी ने बाएं हाथ से गरुड़ को पकड़ा और जैसे चिड़िया के मुर्दे को कोई फेंके ना, है ना, ऐसे गरुड़ जी को पकड़ के जो द्वारका की तरफ फेंका और खुद छलांग भरी। तो अभी गरुड़ जी तो द्वारका में वो फेंके हुए गरुड़ जी तो पहुंचे ही नहीं और उधर हनुमान जी पहुंच गए छलांग भर के। अब वहां पहुंचे तो चक्र ने कहा कि गरुड़ जी का गर्व तो टूट गया कि ये तो भाई तेज छलांग भरता है। अब उधर चक्र रक्षा करने के लिए द्वारका के चारों ओर घूम रहा, बोले ठहरो कहां जा रहे हो। बोले बात क्या है, हमारे अयोध्या नाथ भगवान ने बुलाया है। उन्होंने कहा हम द्वारका नाथ भगवान के सेवक हैं, पहरा दे रहे हैं द्वारका पर। बोले देखो हमें जल्दी है महाराज से मिलने की, हमको रोको मत। बोले कि नहीं बिना आज्ञा के हम नहीं जाने देंगे। तो उनको हनुमान जी ने पकड़ के मुंह में रख लिया। उधर हनुमान जी रास्ते में मिले थे तो उनको बगल में, गरुड़ जी रास्ते में मिले थे तो उनको बगल में दबा लिया और चक्र को मुंह में डाल। अब पहुंचे महाराज द्वारका नाथ के सिंहासन पर। वो तो भगवान पहले से ही तैयार थे, अयोध्या नाथ बन के बैठे हुए थे। बगल में सत्य भामा जी, बोले कि देखो हनुमान जी आ रहे हैं तो अब उनको तो राम रूप में दर्शन देना पड़ेगा, तो मैं तो राम बन जाऊंगा परंतु सीता कौन बनेगा। तो सत्य भामा जी ने कहा कि मैं सीता बन जाऊंगी। तो बोले कि सीता जी बहुत सुंदरी थी, तुम सीता बनने लायक नहीं हो। अब तो महाराज स्त्री को कोई असुंदर कह दे, है ना, वो चाहे कैसी भी हो, काली हो, कलूटी हो, दंतुर होए, है ना, चाहे मुंह पर खड्ड होए, पर उसको अगर कोई असुंदर कह दे तो वो बहुत नाराज होते हैं। एक बार सुनते हैं कि शैतान स्त्री पर खुश हुआ, सुना होगा आपने, तो उसने एक स्त्री से कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। तो बोली कि जो तुमको ठीक लगे तो दे दो। तो बोला कि हम तुमको और सुंदर बना देते हैं। तो एक चांटा उसने शैतान को मारा कि तुम हमको बदसूरत समझते हो। नारायण कहो नारायण। तो जो अब सत्यभामा जी तो रूप रूप गर्भिता, वो सीता बनकर के श्री कृष्ण के पास बैठ गए। श्री कृष्ण राम बन गए, धनुष बाण लेकर के हनुमान जी आए, देखा अयोध्या नाथ भगवान बैठे हुए, प्रणाम किया उनको, सत्यभामा जी की ओर नहीं देखा। अब सत्यभामा जी गुरमुसाए की हमारी ओर क्यों नहीं देखते हैं? हाँ, न देखो तब भी नाराज हो, देखो तो कहे घूरते हैं, और न देखो तो कहे कि हमारी ओर देखते ही नहीं है। नारायण को बहुत अद्भुत। तो श्री कृष्ण ने इशारा किया कि इधर भी प्रणाम कर लो। तो बोले कि महाराज, रोज तो जगत जननी जगदम्बा जनक नंदिनी भगवती जानकी जी आपके पास बैठा करती थी, ये आज आपने किसी दासी को अपने बराबर क्यों बैठा लिया है? अब तो सत्यभामा जी है ना बहुत कुड़मुड़ाई, लेकिन करें क्या। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने को राजी। सत्यभामा का भी गर्भ टूट गया, चक्र का भी गर्भ टूट गया। बोले अरे हनुमान जी तुम आ गए यहाँ, चक्र ने तुमको रोका नहीं? बोले महाराज ये है मुंह में, हनुमान गरुड़ जी तुमको लेके आए कि नहीं? महाराज हो तो ये बगल में दबे हुए हैं, है ना, मैं तो जल्दी जल्दी आ गया। तो ये भक्ति जो है ये अभिमान तोड़ने वाली, श्रद्धा भक्ति जिसके हृदय में आवेगी उसके हृदय में अभिमान नहीं रहेगा, और जब अभिमान नहीं रहेगा तो आकार विषयक जो आग्रह है ना, देखो अब तीन बात हो गई इसमें। भक्त को ये आग्रह नहीं रहेगा कि हम इसी रूप में रह के भगवान की सेवा करें। उन्होंने कहा कि भगत कोयल बन जा और कू कू कर मेरे पास, तो भक्त कोयल बन गया। उन्होंने कहा अरे वो पपीहा बन जा, पी कहां बोल, तो पपीहा बन गया। भगवान ने कहा हंस बन जा, तो हंस बन गया। बोले मोर बन के नाच, तो नाचने लग गया। भगवान जो जो आकार में देख करके भक्त को प्रसन्न होंगे, भक्त अपनी प्रसन्नता के लिए अपना आकार नहीं रखता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना आकार रखता है। आकार माने शकल सूरत। अब भगवान बोले कि आज तू अपने मुंह पर काली पोत ले, मैं तुम्हें देख के तुझे देख के हंसूंगा, तो भक्त को काली पोतने में क्या हरज है? वो काली पर काली भी पोत लेगा, गधे पर भी चढ़ लेगा, है ना, है क्यों का हमको इस रूप में देख करके हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। भक्त तो होता है जो अपने आकार का अभिमान तोड़ देता है। ये त्रिभंग त्रिरूप भंग हुआ। सेवा सेवा बोले एक ही सेवा करेंगे, हमारा तो बस पान खिलाने का काम है। अगर पान अटक जाए गले में, कभी सरक जाए या लग जाए, है ना, कभी कभी तालू में पान कट जाता है, बहुत तकलीफ देता है, तो वो पानी देना जिससे कुल्ला करके उसको निकाल दिया जाए, बोलिए दूसरे की सेवा, ये हमारी सेवा थोड़ी है। हाँ, तो सेवा में भी आगे चल करके जब बड़ी ऊंची स्थिति होती है तो जिस रूप में भगवान रिझे वो अपना रूप, जिस सेवा से वो प्रसन्न हो वो अपनी सेवा है, और जिस रूप में वो सामने आवे वही उनका सर्वोत्तम रूप। शुरू शुरू में अपना भी रूप पकड़ना, बना अपना भी रूप पकड़ना कि हम ऐसे सखा हैं, हम ऐसी सखी हैं, हम ऐसे दास हैं, ऐसे, और भगवान का भी रूप पकड़ना और सेवा का भी रूप पकड़ना, प्रारंभ में पकड़ के इसको पक्का करना, और जब प्रेम गाढ़ा हो जाए, प्रेम गाढ़ा हो जाए तब तो फिर महाराज एक रूप को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक जगन्नाथपुरी में रामानंद राय हुए, बहुत विलक्षण बड़े भारी भक्त हुए हैं रामानंद राय, तो आए चैतन्य महाप्रभु के पास। अब चैतन्य महाप्रभु को तो आप लोग जानते ही हैं, कौन ऐसा सत्संगी होगा भक्त होगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को न जानता हो। प्रेम के विग्रह, वो मूर्तिमान प्रेम, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है कि वो मूर्तिमान प्रेम है। अब ईश्वर कृपा से रामानंद राय ने आके पूछा कि भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो महाप्रभु ने महाप्रभु से और रामानंद राय का संवाद हुआ तो महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, बड़े भारी भक्त थे, महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो रामानंद राय ने कहा कि जब भगवान का नाम सुन के, भगवान के रूप का स्मरण करके, उनका शब्द सुन के, उनका स्पर्श करके, उनको देख के, उनको सुन के खूब आनंद आ रहा है और संसार के शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में आनंद ना आवे, आनंद आवे भगवान में, ढूंढो ना कि तुम्हें आनंद कहाँ आता है। बोले तब समझो कि भक्ति है जब आनंद भगवान में आवे, संसार में ना आवे, उन्हीं को देख के, उन्हीं के सुन के, उन्हीं को छू के, उन्हीं की बात करके, उन्हीं का नाम लेके मजा आवे। अरे संसार तो बदलता ही रहता है, इसमें तो कभी शांति और कभी विक्षेप, ये संसार का धर्म ही है, कभी समाधि, कभी विक्षेप, कभी सुषुप्ति, कभी जागृत, कभी जन्म, कभी मृत्यु। जो ईश्वर की ओर चलता है वो इन बातों में ज्यादा नहीं उलझता है, नहीं तो रोज ही रोज कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहेगी, संसार में तो रोज रोज गड़बड़ी होती ही रहती है। तो बोले बस भगवत संबंध, भगवत संबंधी शब्द स्पर्श रूप रस गंध देख करके आनंद आवे और संसार देख करके आनंद ना आवे तब समझो भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये तो मामूली बात है, ये तो कोई बड़ी भक्ति नहीं है। और तो बोलेंगे